بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe moja mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Jawami' al-Akhbar Imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, تلفكية الحديث الثالث والتسعون، حديث يتسعين نتات. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. القضاء بين الناس أمره خطير، jambo la kuhukumu baina ya watu ni jambo la hatari. Lianna fihi huquqan linnas yanbaghi ma'rifatuha wal muhafadhatu 'alayha wa ithbatuha li ahliha, kwa sababu ndani ya jambo unalolihukumu au mzozo wote unaotokea baina ya watu wawili, ndani yake muna haki za watu, yapasa kuzijua haki hizo na kuthibitisha haki kwa yule anastahili. Walqadhi yanbaghi an yakuna fi waqti alqadha خاليا مما يؤثر في أحكامه، وخاصة ما يتعلق بشخصه ونفسه. هو يقاضي ينبسى إيه بنفسياك وكاتي أنا بتاكا كوكوم بين يواتو أوي yuko mbali kabisa na kila ambacho chaweza kumuathiri yeye katika hukumu anazozihukumu baina ya watu, na haswa haswa yale yanayofungamana na nafsi yake yeye. Fala yahkumu bilhawa, fala yahkuma bilhawa wala yahkuma fi halati alghadab waddiqi عدم القدرة على التحكم في النفس. أسيكم كهوى يا نفسياك، كذلك أسيكم كتك حالي أنباب تكوى أنا هسيرة كما لبكتازم تومي وسلم كتك حديثه أو أنا ذكي هوازي كويذبيت نفسياك كتك حالي كما هي. Haijuzu kwake yeye kujiingiza katika kuhukumu baina ya watu. Wa hadha alhadith yubayinu ba'dha adab alqada, hii hadithi yabainisha ndani yake baadhi ya adabu za kuhukumu baina ya watu, alqada. Na hadithi hii iliyopokelewa na Abu Bakra radhiyallahu anhu, nyuma yake kuna kisa mpaka akaieleza hadithi hii. Sahaba mtukufu Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba ila ibnihi wa kana bisijistan, alituma barua kwa mtoto wake ambaye alipewa kazi ya ukadhi, alibandikwa jukumu la ukadhi katika sehemu au nchi ya Sijistan. Akatuma barua kumuhusia mwanawe ambaye ametwikwa jukumu la kuwa kadhi. Mwanawe Ubaidullah kana kadhian ala Sijistan. Na Sijistan ni mji ambao uko upande wa mashariki mwa Iran. Na sehemu katika Sijistan iko upande wa kusini mwa Afghanistan leo. Kana tahta al-hukm al-islami ba'da ma ukhidhat min al-furs. Nchi hii ilikuwa chini ya hukumu ya Uislamu walipoichukua kutoka kwa Wafursi. Walipowashinda Wafursi ikawa chini ya Uislamu. Na leo yajulikana kwa jina la Sistan. Ni sehemu yajulikana kwa jina la Sistan. Utaona watu wengine Asistani. Mtu anasibishwa na Sistan ndio hapo hapo. Panapokusudiwa ni hapo hapo Sijistan. Katika wasia ambao Abu Bakr radhiyallahu anhu alimuhusia mtoto wake, alimwambia alla taqdiya baina ithnaini wa anta ghadban, usisimamisha hukumu baina ya watu katika hali ya kuwa una ghadhabu, una hasira. Fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, kisha akataja hii hadithi, kwani mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la yahkumu ahadun baina ithnaini wa huwa ghadban, kisha akaitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna riwaya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban, والحكم هو القاضي او من يتولى امور الناس, yule anayesimamia mambo ya watu. وهذا النهي سببه ان القاضي يفترض فيه العدل والانصاف والتجرد, وهذا يتطلب صفاء الذهن. Ili jambo limekatazwa na mtu kuhukumu baina ya watu akiwa na hasira, kwa sababu ni wajibu kwa yule kadhi kuwa mwadilifu na kuwa na insaf anapohukumu baina ya watu. Na hili jambo lahitaji kwa yule kadhi iwe akili yake haikushughulishwa na jambo, ili aweze kuhukumu baina ya wale watu wawili kwa haki na uadilifu. Walghadhabu min ash-shaytan wa fihi yaghlibu al-hawa wat-ta'assub wal-infi'al 'ala al-'aql. Wakati wa hasira akili mtu haitumii tena, katika hali ya hasira hawa ndio inaoghilibu. Sababu hasira, sasa mtu anaweza kufanya wakati wa hasira mambo ambayo hawezi kuyafanya katika hali ya kawaida. Aweza kuwa ameghadhibika kwa jambo lingine tofauti na lile ambalo liko baina ya wale watu wawili, akaja katika kile kikao akakaa ana hasira zake. Kisha hebu jieleze, wajua nini, ondoka hapa, si usikilize mimi nakwambia ujieleze, umeketi wajua nini sasa, sijui, haya toka hapa. ghafla hivi umeona ghafla ameshikwa na hasira afukuza kunani mara wewe jifanya wajua sasa nakufunga miaka 10 sasa kumbe kitu atasicha kufungwa kipi kilichombebea hivyo ni zile hasira alizokuwa nazo kule alikotoka akaja akaziteremsha baina ya hao watu wawili makosa kwa sababu hiyo ikiwa ana jambo la kuhukumu baina ya watu wawili awe atajiondoa mwanzo abakishe ile kadhia ila wakati tibi halihi wa huduihi mpaka ifikie wakati ambapo hali yake iko nzuri na ametulia na hii si katika ni hasira peke yake bali chochote kile ambacho pengine huweza kuathiri katika kile hukumu anayoitoa kadhi chochote kinachochangia katika ile hukumu katika muathirat lazima awe khalian anha awe amesafishika kutoka maana vitu kama hivi kama kwa mfano aljua ana njaa kadhi amekaa ana njaa kweli kweli amekaa pale yuhukumu baina ya watu ataka kumaliza ende akale wewe wamletea maneno yako marefu huenda akakutolea maneno makali pale akawa hatofanya uadilifu katika hukumu yake au ana kiu au ana usingizi asinzia kulikweli kadhi wewe wasema yeye hata akili yake haiko ajaribu kukusikiza lakini hasikii neno kwa ajili ya usingizi alikuwa nao yote haya ni katika vinavyoathiri katika ile hukumu na hukumu nao kadhi katika hali kama hii haijuzu kwake yeye kuhukumu baina ya watu wawili ili nafikiri liko wazi fi hadha alhadith alhathu ala tahri aladl بين المختصمين وبلوغ الانصاف بينهم توهيميزوا هابا كجبديشا كوا واديلف katika hukumu zetu baina ya watu wawili waliozozana na kuwa na insaf katika hukumu tunazitoa baina ya watu حديثي نوفواتا الحديث الرابع والتسعون قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري كل واشرب والبس وتصدق كولا كونوا فا توصدق من غير سرف ولا مخيلة bila ya kufanya israf wala kufanya kiburi la budda lil insan an yatawassata fi umurihi kulliha min ghairi saraf wala makhila ni wajib kwa mtu yoyote yule awe atakuwa kati na kati katika mambo yake yote bila ya kufanya israf wala kufanya kibri min ghairi saraf qala Allah subhanahu wa ta'ala wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin kuleni kunyweni lakini msifanye israf msitupe mipaka Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi السرف مجاوزة الحد بيتا ميباكا وهو بمعنى التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فهو والي ونوفني إسراف wamewekwa katika kundi la ndugu zake mashetani, fanya israfu. Na katika kula kufanya israfu ni mtu kwa mfano kula kupita kile kiasi anachoweza kula, kwa mfano ale yuwala ameshiba, bado yuwala tu, yuwala apita mipaka mpaka mwisho watu wengine ula mpaka katapika, hapo hapo aliko amekaa pale yuwala mpaka jitapikia pale pale kisha iendelea kula. Ha, na watu balae sallallahu alaihi wasallam ajitafutia maradhi. Na wengine katika kupika kwao wapika vyakula vingi ambavyo hawezi kula, pengine asile kwa israf, lakini vibakie vile vyakula ikawa ni israf, vya mwagwa katika pipa. Na hili sana natokea maal asaf katika mwezi wa Ramadhani, mtu akiwa amefunga nataka hii, kifika wakati wa kula hana nafsi, ameonja vitu viwili vitatu basi kushi, hawezi tena kula, kilichobakia chatupwa. Sallallahu alaihi wasallam, min ghairi sarafin wala makhila ay la takhtal fi dhalika ala an-nas wala tatakabbar alayhim, katika jambo la kula na kunywa na kuvaa usifanye kibri kwa watu, usitakabbar juu ya watu, kadhalika usighurike na watu kukusifu, mambo yako yote yaweke kati na kati, fi aklika wa shurbika wa lubsika wa sadaqatika, hata katika sadaqa pia kuwa kati na kati, usitupe mipaka. Kuna baadhi ya watu, na hii ni hatari sana, akiwa mbele za watu akaja mtu kumuomba, basi ataka wale wenzake wamuone kuwa yuatoa toa nyingi, ngoja awe peke yake. Akiwa peke yake ataka nini? Atoa shilingi, shika hii hapo, ah, shilingi ndio uwezo wangu, ama utaki nipe mwenyewe na maneno juu. Lakini akiwa mbele za watu eti atoa shilingi 1000, yani umoniona, na hii ni hatari sasa, kwa sababu katika ile amali yaingia nini? Ria, tu'yadhu billah. Apita mipaka. Au akaja mtu akamuomba kitu kidogo, akampa zaidi yake mara nyingi, wakati kuna wengine wahitaji, wape na wengine, huku ni kupita mipaka. Kwa hivyo kula, kunywa, vaa, toa sadaka, lakini min ghairi sarafin wala makhila, sifanye israfu, mambo yako yote muislamu yaweke kati na kati. Mambo yaliyo bora kabisa ni yale ambayo yako kati na kati. طيب الحديث الخامس والتسعون حديث يا 59 قال رحمه الله عفوا 95 عفوا الحديث الخامس والتسعون حديث يا 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. في هذا الحديث قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحال الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه، أي يثنون على ذلك العمل أو على ذلك الخير. تبي خبر يا رسول الله كوسه يبانا أم باي أمفان عمل يا خير. كشوات وكان ذكو يسيف عمال كما إليه أو كم سيف يلي أليفان عمل كما إليه Bimaana jee huyu aingia katika riaa, ama ndio ashalipwa ajiri yake hapa duniani, hana kitu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uswali namna hiyo. Qala sallallahu alayhi wasallam, tilka ay almahmada au almahabba, ile sifa aliyosifiwa ama yale mapenzi anayoyapata kutoka kwa watu, ajilu bushra almu'min أي معجل بشارته أما مؤجلها فباق إلى يوم آخرته. يعني هو في عمله ذلك ليس مرائيا فيعطيه الله تعالى ثوابين في الدنيا وهو حمد الناس له وفي الآخرة ما عد له. نكما كوانبيا كتك عملياك كما يريه هجفن يريا bali Allah subhanahu wa ta'ala amlipa mara mbili hapa duniani, amlipa kwa kuwa watu wamzungumza kwa uzuri, kama alivyosema Ibrahim alayhi salatu wasalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ukamwona watu wamzungumza kwa uzuri. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Subhanallah, waweza kumwona mtu afanya amali nyingi sana, amali nyingi. Kuna faida Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala leo mmeisoma katika fawaid alizozitaja Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi, asema, wacha niwasomee hii faida. Wallahi laqad ra'aytu man yukthiru as-salata was-sawma والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه وقدره في النفوس ليس بذلك. والله نميون واتو أمو وكثريش صالة نصوم نكون يمازا كوينجي وكي موانغالية كتك نفسياكي أنا خشوع ننغوزاكي, lakini watu nyoyo zao hazimpendi hivyo, bali cheo chake kwa watu si kile, yani watu wamuona ni mtu wa kawaida. Wa ra'aytu man yalbasu fakhira thiyabi, na nimewahi kuona watu wanaovaa nguo za kifahari nzuri. Walaysa lahu kabiru naflin wala takhashu, na ukimuona humuoni yafanya sunna nyingi wala hana khushu'u katika mwendo wake au katika mazungumzo yake, umuona ni mtu wa kawaida tu. Wal qulubu tatahafatu ala mahabbatihi, lakini nyoyo za watu zampenda kweli kweli mtu kama yule. Fatadabbartu sabab, nikawa nazingatia sababu yake nini. Fawajadtuhu sarira, nikapata kuwa yule ambaye mumuona mbele yenu amevaa nguo za fahari, kuna ibada ambazo azifanya kwa siri baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu anayezijua. Kumbe ana ibada zake azifanya baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo za watu zikawa zampenda, kwa sababu wale wanaofanya wema Allah subhanahu wa ta'ala awapenda, na anapowapenda Allah subhanahu wa ta'ala hujaalia nyoyo za watu pia zikawapenda watu kama wale, kwa zile amali za siri wanazifanya. Kwa si lazima kuwa mtu awe aonekana mbele za watu afanya akifanya, la, naweza kuwa mtu yafanya kwa siri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa hapa duniani kwa kufanya nyoyo za watu zimpende na kumzungumza kwa uzuri, na bado kuna malipo makubwa kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake yamebakia kule. Bimaana katika amali yake hii anayoifanya mtu huyu, katika hii haditha alivyoulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم, hajafanya kwa ria, bali amefanya kwa ikhlas, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa thawabu mara mbili, hapa duniani kwa kuwa watu wamzungumza kwa uzuri, na kesho akhira amemwandalia malipo makubwa. Fi alhadith anna man akhlasa al'amala lillahi ta'ala أطلق الله الألسنة بالثناء عليه وأنه من جملة أولياء الله عز وجل. katika hii hadithi tupata faida kwa mtu akifanya ikhlas katika amali yake anaoifanya, Allah subhanahu wa ta'ala huzifanya ndimi za watu zikawa zatamka sifa nzuri juu ya mtu kama huyo. Ukaona watu wamsifu mtu kama yule na kumzungumza kwa uzuri, na huyu bwana atakuwa ni katika jumla ya vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hili jambo halimdhuru ile amali yake aliyoifanya. Kwa hivyo ni bishara kwa yule mu'min hapa duniani kabla ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia kesho akhira. حديث نوفواتا الحديث السادس والتسعون حديث 96 قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث من الأدلة الكثيرة الحاثة على بر الوالدين والإحسان إليهما. هي حديث ميونغوني ودليل نينجي زنازتويميزك وفنياويما وزازي وبيلي. فكل ما يكون سببا في رضا الوالدين فهو سبب برضا الله جل في علا. chochote kile ambacho ni sababu ya kuridhia wazazi wawili basi pia ni sababu ya kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ما يكون مسخطا للوالدين فهو مسخط لله جل وعلا. Na chochote kile ambacho chawakasirisha wazazi wawili basi pia chamkasirisha Allahu Azza wa Jalla. Lakini kwa sharti an yakuna alwalidani ahl khair wa fadl istiqama, wao wale wazazi wawili ni watu wa khairi, watu wa fadhila, watu wa misimamo ya kisawasawa. Ama ikiwa ni katika ahlu fasad, watu wa ufisadi, ya'murani alwalad bil ma'asi, umuamrisha yule mtoto kufanya maasi, kisha yale maasi yanayoyafanya ndio yanaowaridhisha, na asipofanya hivyo ukasirika. Hapa Mtume صلى الله عليه وسلم la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna taa kwa kiumbe katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masala hayaendi hivi, haya masala yamejengewa dini ya wale wazazi wawili, wawe ni wazazi wanaopenda khairi kikweli, waghadhibika kwa shari inayofanywa na watu wa shari pia, na hawaamrishi maasiya. Hawa ndio ambao radhi yao ndiyo kuridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtoto kama yule, na kukasirika kwao ndiyo kukasirika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mzazi afuraika mtoto wake akiwa mwimbaji, mwanangu hebu imba nyimbo fulani, na kwenye pengine atapiga simu kwenye TV ama redio kuna kipindi fulani cha talanta za watoto, sikia mwanangu mimi niweza kuimba, hebu imba kama mwimbaji fulani. Yaimba wewe, akimaliza kuimba ona mwanangu mzuri sana kuimba, afurahia hiyo, eti afurahia mwanawe mwimbaji. Huyu hayumo katika hadithi hii, huyu hayumo katika hadithi hii, kwa sababu huyu aridhia kile ambacho chamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuseme yule mtoto akisema mimi siimbi baba, basi amkasirikia, kwa hivyo akasirika katika jambo ambalo ni la shari. Katika hali kama hii haingii katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo katika hadithi hii tuona kuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika radhi za wazazi wawili, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na ghadhabu zake ziko katika ghadhabu za wazazi wawili wale tuliowaeleza. Ni sharti ya kuwa ni wazazi walio na msimamo ya kisawasawa, wakasirika katika lile jambo linalomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, na waridhia lile jambo ambalo linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, hata akiwa mzazi, kwa mfano si katika hawa, haija kupa wewe nafasi mtoto kuwafanya nini, kuwafanyia uovu na kuwaasi wale wazee wawili, bali ni wajibu juu yako ujue namna gani utaamiliana na wao. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, hakusema fa'sihima, anasema fala tuti'huma fi hadhihi al-ma'siyah. Wakikuamrisha ma'siyah kama hawa wazazi wanaofanya bidii kutaka kumtia kwenye shirki mtoto wao, Allah subhanahu wa ta'ala asema usiwatii katika hilo, lakini akasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini utangamane na wao hapa duniani kwa wema. Usimnyanyulie sauti mzazi wako vile itakavyokuwa. Ni wajibu juu yako kuwa na subra, kuwa mstahimilivu kwa mzazi wako, hata ikiwa akuamrisha shari. Kuna shari zaidi ya shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hao wa in jahadaka, wana mujahada, wabidii mtoto aingie kwenye nini, kwenye shirki, Allah subhanahu wa ta'ala fala tuti'huma, usiwatii katika hilo. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, na akakuamrisha utangamane na uishi na wao kwa wema hapa duniani. Kwa vile atakavyokuwa mzazi wako, basi una uwajibu wa wewe kuamiliana na yeye kwa njia nzuri. Huenda katika muamala wako kama huo ikawa ni sababu pia biidhnillah ta'ala kupata hidayah ya mzazi kama yule, na kumwombea Mungu kwa wingi, huenda Allah akamuongoza mzazi kama yule. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.